الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رازو خپل درس طرف ته اوس رازو رونو یو یو رکن باندې خبره کول. محتسب، محتسب چاته وایي؟ مخکې مو ولیکل محتسب په تعریف کې مو لیکلی وو، خو دوباره یې وایو. محتسب هغه امر کوونکي بالمعروف او نهی کوونکي له منکر نه ته ویل کیږي، څوک چې د اسلامي امارت له طرف نه د وظیفې دپاره تعین شوی او تشکیل شوی، دې ته محتسب وایي. دې ته په فقه کې، د فقه په اصطلاح کې، په کتابونو کې والی الحسبه هم ویل کیږي. والی الحسبه، د حسبې والی. اوس راځو وروڼو شروط المحتسب، د محتسب شروط. نو وایو چې دا شرطونه په دوه قسمه دي. یو معتبر شرطونه چې شرع ورته اعتبار ورکړی، دوهم غیر معتبر شرطونه. بعض خلک ورته شرط ویلی، خو د جمهور علما په نسبت باندې هغه د احتساب په باب کې شرط نه دی. وروڼو دلته شرط په معنا دی، شرط د اصول فقه شرط دی. شرط دا معنا چې یو کار ورباندې ولاړی، یعنی دا هغه شروط دی چې که دا شروط په چا کې راپیدا نشي، د هغې کس احتساب نه درست نه دی، هغه به احتساب نه کوي، د هغې احتساب په احتساب باندې هغه نه مکلف کیږي. نو دا شروط کم چې معتبر شروط دی باید په محتسب کې وي، په لاندې ډول دی. اول التکلیف، دا چې محتسب باید مکلف وي، او مکلف د فقهاو په اصطلاح کې هو البالغ العاقل، هغه بالغ او عاقل ته ویل کیږي. فلهذا غیر بالغ، یا بعض خلق بالغ یی فعاقل نه یی، ځکه د بلوغ مرحله هم ورونو د تمیز. بعض خلق بلوغ ته رسیدلی، بلوغ په معنا د احتلام باندې، خو تمیز نشي کول، عاقل نه یی، هغه باید په احتساب کې ونه نیول شي. په احتساب هغې باندې لازم نه دی، او دا غلطۍ ورونو موږ نه کیږي چې په بعض ځایونو کې غیر عاقل خلک هم په احتساب کې نیولي، نو هغه بیا غلطي خود کوي. نو او په دې عمر کې، په دا د وړوکوالي په عمر کې، هغه په احتساب څه پوهېږي؟ هغې ته دا سپړه ورکول، عسکري سپېړه چاته ورکول، دا خوند ورته ورکوي، نو هغه شروع د هغه ځای نه کوي. بیا د عقل خبره ولې کوو؟ شرط هم ولې ولګولو چې عاقل هم باید وي؟ ځکه چې یو الک په شکل د متطوع باندې د بلوغ نه مخکې امر بالمعروف نهی عن المنکر کولی شي. مثلا مور یې بحجاب وویل ده چې دا حجاب، خور یې ولیدله، ورور یې ولیده چې مونځ نه کوي، هغې ته وایي چې مونځ وکړه، مونځ فرض دی، نو هغه به نه منې کوي چې ته دا کار مه کوه. خو د بلوغ نه مخکې یو ممیز هلک، بعض هلکان د بلوغ نه مخکې ډېر چالاک یې، عقل یې ډېر نازج یې، ډېر پوخ عقل والا هلکان یې، نو هغه به په احتساب کې به یې نه راولو، د احتساب په شعبه کې به یې مقررونه. خو که داسې متتوعا امر بالمعروف کوي، نو هغې ته هغه بیا توبیخ کوونه چې پارام کښېنه وړکی او تم لګې خلکو ته دعوت کوي، نو هغه به بلکې تشویقوو چې دعوت خلکو ته وکوي. نو اول تکلیف، دوهم الاسلام، چې سړی مسلمان یي. وروڼه کېدی چې چاته وایي چې دا خو هر چاته پته ده چې سړی مسلمان یي. نه، په ډېرو ځایونو کې وروڼه داسې شته، بعضې خلک ښه کلک نطاقان دي، نطاقی خو هندو دی، نطاق دی نصرانی دی، ښه نطاقی کوي. هغه خلکو وروڼو په تلویزیونونو کې راوستلي، په تلویزیونونو کې امر بالمعروف نهی عن المنکر مخې ته درولي، او ورباندې اسلامي نصوص ورباندې وایي، یا د دعوت خبرې ورباندې، یا دا کسټې که تاسو لیدلي د ترانو کسټې دي، یا د دعوتي بعضې کسټې دي، تعلیق چې ورباندې کوي. نو دا تعلیق بعضې په حرفه‌ای خلکو باندې کوي، په کسبي خلکو باندې کوي. او هغه کسبي خلک بعضې پکې داسې چې مسلمان نه وي، خو آواز باندې، آواز الله ورکړي، په آواز باندې پوهېږي، نو دا جواز نه لري چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کې په کافر باندې وشي. دریم شرط اخلاص و احضار و نیه. محتسب باید د الله په خاطر باندې دا کار وکړي، نه یې دې په خاطر باندې چې په چا باندې خپل زړه یخ کړي، غوسه تشه کړي په چا باندې، یا خپله بادشاهي جوړه کړي، د الله په خاطر باندې به دا کار کوي. څلورم شرط متابعت، متابعت الشریعه، چې شریعت مطابعت بکوي. مطابعت په احتساب کې څه مطلب؟ یعنی هغه څه ته به معروف وایي چې شریعت ورته معروف ویلی دي، هغې به امر کوي، او هغه څه به منې کوي کوم څه ته چې شریعت ویلي چې دا منکر دی. الحق ما احقه الله ورسوله، حق هغه دی چې الله رسول ورته ویلي. والحلال ما احله الله، والحرام ما حرمه الله. دا قاعده په ذهن کې باید د انساني دا سره چې یو داسې شی مې انکار کوي چې نه الله ورته منکر ویلی نه رسول ورته منکر ویلی، ستا په کلي ولي ژوند کې هغه منکر دی، ستا په کلي کې دا هغې ته منکر ویل کېږي، نو مطابعت پکې شرط دی ورونو. او دا کارونه ورونو په ډېرو ځایونو کې شوي دي، په ډېرو مجتمع د افغانستان په مجتمعاتو کې، په بعضې مجتمعاتو کې بعضې عادات افغاني دي، کلیوالي بعضې عادات دي. مثلا ټوپۍ ده، دا د ټوپۍ په سرول دا یو مستحب کار دی، سنت کار دی. کم سنت دی؟ دې ته سنت زائده وي. شمایل وایي عادتي سنت دی، که چا وکولو بهترین کار دی، مستحب کار دی. دا خو دا هغه منکر نه دی ورونو چې د دې په که دا کار چا ونه کولو نو د دې په سر باندې خلک ووهي، په کوتکو باندې وایي، په سفیډ وایي، یا بندي کوي. او دا کار موږ نه شوی دی ورونو کېږي. په ډېرو ځایونو کې خلک په دې وهل خوړلي چې ټوپۍ د چېرته ده. دا منکر دپاره مطابعت دا شرط دی. شرط هر شی چې منع کوي یو ځل به په قرآن په صورت باندې ثابتوي د فقهاو په اقوالو کې چې دا منکر دی. داسې نه چې عادات ستا د کلیوال عادات دلته خلک نه کوي، نو ته په هغې عادت باندې هم خلک وهه. پنځم، العلم الشرعي. علم شرعي څومره علم شرعي؟ دومره علم شرعي د کم شي چې دی امر کوي چې دا کار دې وشي، او د کم شي په باره کې چې دی انکار کوي چې دا مه کوئ، د هغې کار په باره کې به دی علم شرعي لري. د قرآن او د حدیثو په رڼا کې به ورته معلوم وي. قال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره. نو دلته بالکل واضح چې دعوت على بصیرت نه مراد دا دی چ حلال او حرام پکې پیژنم. کم ته چې الله حرام ویلی هغې ته به حرام وایم، منې کوم به. کم ته چې الله حلال ویلی هغه به خلکو باندې کوم چې دا کار وکوي، ځکه الله یا واجب کړي یا فرض کړي. د ځانه به هغه مسلې چې شرعي دلیل ونه لري په هغې کې به امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوو، او هغه علم به زده کوو. یو خو دا علم چې کوم شی چې موږ منع کوو او د کوم شی امر کوو د هغې علم به اول حاصلوو، خامخا به یې حاصلوو. مثلا تاسو په دې منطقه کې نسوار بندول غواړئ، نو دا نه چې دا خبره وکړئ چې نسوار بند تازه بسم الله راځئ پرې ورځئ. یو ځل راځئ چې دا حرام دی او حرام نه دی. که حرام دی ولې حرام دی؟ نو د دې آیا پایات که ثابتې، که په حدیث، اقوال د علما، فتاوا او د څومره دلایل چې دي، دا ټول دلایل به راخلئ، لیکئ به یې، وایې به یې، تدریسن به یې وایې. دغه ګروپ دی احتساب چې ښه ورباندې پوه شو چې هو حرام دی، قناعت هم ورباندې وشو، استدلال هم د چا سره کولی شي، بیا به راوځي، بیا به خلکو ته بیانوي. ابتدا بیا د خولې نه کېږي، کلی په کلي باندې ګرځه، جومات په جومات باندې ګرځه، د حکمې په تخته باندې ورقه ولګوه چې دا دلایل دي د حرمت، خطبه ورکړه چې دا دلایل دي، زه ګرځه دا دلایل دي. دا ټول کارونه د وکول، د هغې نه وروسته بیا منې کوي. نو یو دا علم حاصلول. دوهم، خصوصي علم د امر بالمعروف نهي عن المنکر. د امر بالمعروف نهي عن المنکر اصول او ضوابط او شروط باندې علم راوستل، لکه کومه دوره چې اوس زموږ تاسو کومه دوره کوو، د اعداد و دعات یا د امر بالمعروف دوره ده. دا اوس چې موږ تاسو پرې لګیا یو، دغسې یوه دوره کول دا د واجباتو نه ده ورونه. دا موږ وویل چې شروط د شروطو نه ده، نو دا په دې مسؤولینو باندې لازمه ده چې څوک هم امر بالمعروف نهی عن المنکر یعنی د احتساب په شعبې ته ور داخلوي، اول ور باندې دا دوره کوي. تر څو یې دا دوره نه یې کړي، دې دورې ته به څوک نه داخلوي. عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرمائي من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. ډېر قیمتي مقوله ده موږ تاسو لپاره. عمر بن عبد العزيز فرمائي څوک چې بغیر د علم نه عمل کوي، من عمل على غير علم بغیر د علم نه، كان ما يفسد اكثر مما يصلح، نو دا کسبه د اصلاح نه فساد زیات راولي. نو علم شرط دی دی محتسب دپاره. نو دوره د امر بالمعروف نهی عن المنکر دا دوره د محتسبینو باندې لازمه ده چې هر څوک د شعبې ته راځي، خامخا به داسې دا علم حاصلوي. اوس رونو موږ ویلی چې علم ورته شرط دی. علم نو دلته سوال پیدا کیږي چې څومره علم آیا د مدرسې نه باید فارغ وي؟ نه، موږ دا نه دي ویلي ورونو. په دې باندې باید ځان پوه کړو کم مسایلو ته چې هغه دعوت ورکوي، منې کول کوي یا امر کوي، د هغه مسایلو علم به ورته حاصل وي. کیدای شي ورونه یو ډاکټر یي، انجینر یي، بالکل علم شرعي نه یې کړی، خو موږ یې احتساب ته ور داخل کړو. او کم مسایل چې په دې وطن کې موږ لرو، لس پنځلس مسایل دي چې موږ دا لرې کول غواړو، نو دغه انجینر او ډاکټر هم حق لري چې په دې احتساب کې کار وکړي. خو یو ځل به دغه لس پنځلس مسایل چې موږ لرې کول غواړو د دې منکراتو، د دې علم به موږ ورته ورکوو. موږ وای چې موږ دلته فلمونه نه پریدو سندرې دلته نه پریدو دلته په خلکو خلک به دلته ګیره نه خوري چرس نه پریدو بنګ نه پریدو د دې ټولو علم به ورته ښیې نو دا علم که هغه په یو میاشت کښې زده کړو که په یوه هفته کښې زده کړو دا کس بیا عالم بلل کېږي یعنی عالم بما یأمر عالم بما ینهي دا به انشاءالله مخکې دا مقوله کښې د شرا هم شي د علم نه مراد یعنی عالم بما یأمر وعالم بما ینهي د څه نه چې هغه په دې باندې عالم یي نور دا علم ورته شرط نه دی چې دای به خامخا د مدرسې نه فارغ یي اوس سوال دا دی یو سوال مطرح کوو هل یشترط فی المحتسب ان یکون فقیها ومجتهدا آیا په محتسب کې دا شرط چې هغه به خامخا مجتهد وي نو موږ وایو وروڼو چې جواب دا دی چې لا دا شرط نه ده چې هغه به محتسب چې محتسب به فقیه او مجتهد وي الا په هغه مسلو کې کومه مسله چې اجتهاد ته ضرورت لري په هغې کې څوک احتساب کول غواړي نو هلته بیا هغه عالم باید مجتهد وي بعضې داسې دقیقې مسلې دي چې په هغې باندې مجتهدین پوهېږي فقیه خلک ورباندې پوهېږي نو په هغې کې باید یو فقیه عالم یا هغه به کوي په کې امام نووي رحمة الله علیه فرمایي انما یأمر وینهي من کان عالما بما یأمر به وینهى عنه وذلك یختلف باختلاف الشیء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة یعنی واجبات الظاهرة لك كالصلاة والصيام أو محرمات المشهورة كالزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال دقائق الأفعال مراد دقيق مسألة والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء وإن كان من دقائق الأفعال دقائق يعني خفي مسائلي ومما يتعلق بالاجتهاد في اجتهاد سرداغي تعلقي في اجتهاد ما لغا مسألة حلقيقي لم يكن للعوام مدخل فيه فداس مسألة كبا عوام نور داخلي غابا فك احتساب نكي ولا لهم انكاره او نا دوی تدا جادس شاست دايغي فدي مسألة كي انكارو كي بل ذلك للعلماء بل كدا صرف علماء وكار دي دا نرون دا مسألة بيانول پكار دي فدي منطقو كي بعض مولي صاحبان شيا حسد لري يا مخالفت لري والله اعلم یا دا مسله ورته واضحه نه ده هغوی هم د احتساب په ډله باندې دا یو اعتراض کوي وایي احتساب د علماو کار دی په دې کښې خو دا فلانی امی دی فلانی امی دی فلانی امی دی فلانی طالب نه دی پوره فارغ شوی نه دی فلان دا دی فلان دا دی نو دا ورونه بې ځایه اعتراض دی که دا عوام کوي هم بیا بې ځایه اعتراض دی که نور یې هم کوي نو هغه مسایل دا به ګورو عمل ته به ګورو چې وروسته دغه د احتساب ډله په کومو امورو کې احتساب کوي که داسې امورو کې احتساب کوي چې هغه امور اجتهاد ته ضرورت لري فقه ته ضرورت لري بلکل هلته وایو چې دلته د دې حق نه دی چې عامي پکې وغږېږي عامي بیا اعوان جوړېدی شي دا مسله بیا وروسته بیانورو دا به هم بیان کړو چې یو وروڼو احتساب کوونکی کس یو د هغې اعوان دي په احتساب یا په دې دره کې ستاسو احتساب ډله ده په دې احتساب کې یو یا دوه علما دي هغه احتساب کوي دا نور ورسره اعوان دي که بلکل عامیان هم ورسره یي دا اعوان د هغې سره اعوان کیدلی شي خو په شرط د دې چې د هغې په سر باندې باید عالم موجود وي چې هر حرکت کوي د دغه عالم تر لاس لاندې به هغه په دې باندې حرکت کوي چې چېرته د شریعت مخالفت ونه کوي نو بعضې ډېر داسې مسایل دي وروڼه هغه احتساب مثلا احتساب خلک په دې کې کوي چې خلک مانځه ته رابلي چې کله اذان وشي په بازار کې ګرځي چې څوک مانځه نه تخلف نه کوي نو اوس دې دپاره دا شرط دی چې څوک د مدرسې نه فارغ وي دا خو هر څومره عامي انسان چې په دې پوهېږي چې دا جماعت واجب دی او مونځ فرض دی او د دې نه تخلف حرام دی نو که په داسې مسلو کې عامیان هم احتساب کوي هغه کولی شي خو که مسله دقیقې مسلې چې هغه اجتهاد ته ضرورت لري نو په هغې کې به علما بیا احتساب کوي عوام به یې نه کوي والله اعلم بالصواب اوس راځو چې آیا محتسب موږ مخکې ویلی چې د محتسب او د متطوع د امر بالمعروف تر منځ یو فرق دا دی چې متطوع چې دی متطوع په عامو عباداتو اخلاقو په دې سیزونو کښې به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي نور به ورپسې ګرځي نه خو د محتسب وظیفه صرف تر عباداتو او تر اخلاقو پورې اړه نه لري بلکې هغه معاملاتو کې به هغه هم مداخله کی. نو د معاملاتو نه ورونو یو بازار دی، په بازار کې دکانداری ده، حرفې دي، مصانع دي، کارخانې دي. نو موږ وایو چې په دې کې به هم محتسب به په دې کې هم احتساب کوي. په دې کې احتساب څنګه کیږي ورونو؟ مثلا ستاسو په دې منطقه کې د یو شي کارخانه ده، یو خوراکي شی تولیدوي، نو هغه کارخانه کې محتسب دا وظیفه لري چې هغه کارخانه ته به ځي او د هغه کارخانه دا مواد به چک کوي چې دا درست دي که غش پکې موجود دی. یا به دکاندارانو سعر به ګوري چې څوک چا سره ظلم نه کوي، دوکه خو نشته، مفسد شیان خو نه خرڅیږي. نو دا ټول د محتسب وظیفه ده. اوس سوال دا دی چې آیا علم شرعي کې خو موږ وویلو چې علم شرعي به کوم شي باندې چې امر کوي کوم شي نه چې منع کوي دومره علم به ورسره وي شرعي. آیا اوس د دې سیزونو ته هم د علم ضرورت دی؟ آیا په محتسب باندې دا لازمه ده چې د تجارت علم هم ورته معروف ورته دغې په علم باندې هم دی سنبالي، د کارخانو په دې ټولو مسایلو باندې هم پوهي؟ نورونو دلته جواب دا دی، جواب دا دی چې د بازار په هغه مسایلو کې او په هغه حرفو او کسبونو کې چې محتسب د هغې علم نه لري نه ورباندې پوهیږي، نو هلته لازمه ده چې هغه به په اهل خبره خلکو نه مدد اخلي. موږ په خارجي وسایلو کې یا په وسایلو کې موږ ویلي وو چې خارجي وسایلو کې یو دا وو چې هغه به ځان دپاره اهل خبره خلک به داعی د ځان سره اخلي. نو محتسب دپاره دا ضرور ده کم د بازار کمو سیزونو ته چې د ده علم نه رسیږي په هغې کې به ځان دپاره داسې اعوان پیدا کوي چې هغه په تجارتي مسایلو باندې پوه شي. تجارتي توکي ښه او بد، بدل او اصیل، د وخت نه تیر، د هر څه باندې باید پوه وي. نو د هغې ګواهي به بیا په هغې کې قبلیږي، محتسب به هغې ته رجوع کوي، د یو شي نمونه به ورته ښیي چې دا صالح دی که غیر صالح شی دی. دا یوه خبره. دوهمه، په رایجو اوزانو باندې مکیال او وزن، کوم چې رایج دي په یو منطقه کې بیع و شرا چې ټول چې په څه باندې کیږي، دغې منطقې ټول ټول بیل بیلی. پاکستان کې من تقریبا 9.5 کیلو دی، افغانستان کې من 0 کیلو دی، او داسې په بعضو منطقو کې من د دین هم کم او زیات دی. نو د خپلې منطقې اوزان به محتسب ته معلوم وي. که چېرته نه یې ورته معلوم، نو په دې اړه به هم شرط دی دا شی چې به خپل علم پیر راولي. که خپل علم نه، نو ځان ته به اعوان نیسي په دې کې اعوان. شپږم شرط محتسب دپاره، شپږم شرط قدرت دی، چې هغه به قدرت لري. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كم شيء دای منعکی دهغه منعکول قدرت بلری، کم شیء چې دای تطبیقول غواړي دغه د تطبیق قدرت بور سری. قدرت ترونو مخکې موږ هم شرح کړی چې قدرت په دوه قسمه دی، قدرت حسی، قدرت معنوي. قدرت حسی دا دی چې دومره جسمانی او حسی قوت بور سری چې یو منکر منعکول غواړي هغه منکر دای منع کړی شي، د هغې مخنیوی وکولی شي. کیدای شي هغه منکر چې څوک کوي هغه خلک به قوت والا خلک وي، د سره به جنګ کوي، نو دای باید دومره قدرت ولري چې هغه شی منع کړي. دلته ورونو د قدرت نه مراد په دې باندې باید پوه شو چې ورونو امر بالمعروف یا نهی عن المنکر آخره نتیجه څه ده؟ ازاله المنکر. نو دلته په قدرت کې چې موږ وایو چې دومره قدرت حسي به لري، په دې کې دغه خبره هم داخله ده چې دومره قدرت حسي به لري چې کله دای هغه شی منع کړي منکر ازاله شي، داسې نه چې د هغې منکر نه لوی منکر بل هم جوړ شي. که نه نو په دې دنیا کې هر سړی قدرت لري. ما سره چې کلاشنکوف لاس ته راشي، زه په دې کلاشنکوف باندې غټ غټ کارونه منع کولی شم. کلاشنکوف که ما سره یو زه په دې لاره کې ودرېږم، یا موسیقي منع کول غواړم، یا یو بل کار منع کول، زما مخې ته څوک درېدلی شي ورونو؟ حسي قدرت خدا دې رالو. کلاشنکوف ورته ما تکه د کسټ ما تکه خدا چې اوس دا منکر ازاله شو، که د دې نه وروسته کیدای شي دا ګاډی تیر شي، د هغې مخه ټول قوم راپسې راولي او هغې هم ټوپک راواخلي او ما محاصره کړي، نو دا قدرت نه دی ورونو. قدرت دا معنی چې دومره قدرت وي چې ازاله المنکر په دې طریقه باندې وکړي چې په هغې باندې بل اکبر منکر په هغې باندې مرتب نه شي. دا خبره ورونو ډېر ضرور ده. په دې فهم چې د قدرت نه مراد دا دی چې حسي دومره قدرت ولري چې په هغې باندې بدون د دینه چې یو بل منکر ورباندې مرتب شي، لوی منکر، هغه منکر ختم شي. که وایې چې دا احتمال لري، که سړی وایي چې دا خو احتمال پر یو کښته دی چې کیدای شي جګړه وشي، نه، دلته غالب ګمان دی. غالب ګمان انسان ته پته لګېږي، کم چې منکر چې څوک کوي د هغې قدرت انسان ګوري چې څومره قدرت لري خپل قدرت هم بیا ګوري بیا فیصله کوي که دا اوس منې کوم آیا د منې کیدلو نه خو به غټ مشکل نه جوړېږي که غټ مشکل جوړېږي نو ورونو د دې نه مراد دلته دا دی چې ته قدرت نه لرې نو بیا به د لاس نه کار نه اخلې بیا به په ژبه باندې دا کار منې کوي دا به انشاءالله مراتب انکار بلیت کې دا مسله دوباره بیا هم راځي مخکې دوم قدرت علمي دی دا حسي او بل قدرت علمي معنوي یعنی په معنوي قدرت کې ورونو علم دی کوم شی چې ته منې کوې د هغې علم به درسره وي تر څو پورې چې د هغې علم نه وي درسره هغه به نه منې کوې یو ځل به د هغې علم حاصله یې ورته اوس یو بله مسله که یو کس په یو منطقه کې انکار کېږي دوه طبقې انکار کوي یوه طبقه داسې طبقه ده چې د هغې انکار ته کولی شي منې کولی شي د هغې نه فتنه نه جوړېږي زور د ورباندې بر دی خو یو طبقه خلک داسې دي چې هغه قدرت لري او هغې باندې انکار نه شي کولی نو آیا په دې صورت کې به د ضعیف خلک چې ته ورباندې برلاسه یې دا به هم پرېږدې او که نه د دې به انکار کوې عوامو کې به دا خبره وشي چې هغه په چا یې زور نه په غریب باندې منې کوي او په هغه باندې نه منې کوي نو دلته حکم څه دی نو دلته جواب دا دی چې او په چا باندې چې لاس بر کېږي قدرت حاصلېږي په چا باندې هغه به منې کوو او د کم اقویاو په مقابل کې چې زموږ زور نه رسېږي نو هلته خو الله ربالعزت موږ معذور ګڼلی یو فاتقوا الله ما استطعتم په دې یوه ډله زما زور رسېږي دا منې کوم حکم شرعي دی په بل مې زور نه رسېږي الله راته ویلي دی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها نورونو دا شروطو څو شرطونه هم ذکر کړل شپږ شرطونه دا شرطونه د صحت د احتساب لپاره دا شرطونه وو دا شرطونه په چا کې برابر شي هغه احتساب کولی شي د احتساب جوګه دی جایز دی چې په احتساب کې ولګوو که دا شرطونه په چا کې موجود نه وي وروڼه نو په هغه صورت باندې د داسې کس احتساب جایز نه دی داسې کس به احتساب نه کوي اوس راځو موږ ویلو چې شرطونه په دوه قسمه دي یو شرطونه هغه شروط چې معتبر شرطونه دي شپږم بیان کړل بعضې داسې شرطونه دي چې بعضې علما یا بعضې کتابونه یې ذکر کوي غیر معتبر شرطونه دي بعض خلک ورته شرط ویلی خو د جمهور علماو په نس باندې هغه د احتساب په باب کې شرط نه دی هغه شرطونه ذکر شروط غیر المعتبره نو هغه شرطونه کوم چې معتبر نه دي اول العداله عدالت ورونو تاسو ته معلوم دی په فقه کې فقها بیانوي چې عدالت یو صفت دی یوه درجه ده د اصلاح او د تقوا عدالت څه ته وایي په شریعت کې عدالت په شریعت کې وایي چې الاجتناب من الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم ارتكاب مخارم المروءة د کبائرو نه به ځان ساتي په صغائرو باندې به اصرار نه کوي دوام به نه کوي او مخارم د مروءت یعنی د مروءت خلاف کارونه به نه کوي عادات حسنه خلاف کارونه به نه کوي بعض کارونه خو گناه نه ده خو په یو عرف حسنه کې په عرف د خلکو کې د نیکو خلکو په عرف کې بعضې داسې کارونه دي چې انسان ورباندې بد ښکارېږي نو دې ته عدالت وایي نو په احتساب کې دا شرط نه دی نو بعضې علما بعضې خلک وایي چې دغه عدالت د محتسب دپاره شرط دی محتسب باید د تقوا په دې معیار باندې وي خو د جمهور علماو په نس باندې دا شرط غیر معتبر شرط دی څوک چې وایي چې دا شرط دی د هغې دلیل څه دی هغه څو دلایلو باندې څو دلایل دي اول قال تعالی تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون دلته الله رب العزت بد ګڼي دغه سړي کار چې نورو ته امر کوي خپل عمل نه یې ورباندې کړی او هذا القياس بعد ډېر داسې نور حدیث راغلی چې وعید راغلی لکه وعید راغلی چې په ورځ د قیامت به د دوزخ ور د هغه چا باندې په هغه چا باندې تازه کیږي چې امر بالمعروف نهی عن منکر کوي خپل عمل ورباندې نه کوي یا په هغه عالم باندې به کیږي چې هغه نورو ته دعوت ورکوي خپل عمل نه یې کړی نو په هغې باندې مې استدلال کوي نو جواب د هغې دا دی جواب د هغې علماو دا ورکړی چې د الله د طرف نه چې په انسان باندې دوه واجبات دي دوه کارونه دي په انسان باندې یو دا چې انسان خپله په دې نیک کار باندې عمل وکوي دا یو واجب دی په انسان یو دا چې دای به نور خلک هم دې ته رابلي چې تاسو هم په دې باندې عمل وکوئ نو که چېرته په دې دوه کارونو کې انسان په یوه باندې عمل ونه کوي یعنی خپله ورباندې عمل ونه کوي نو دا بل واجب خو ورباندې لا پاتې دی هغه دا چې نورو ته به امر کوي نو دا دوه ځانګړي داسې نه دی چې د یو امر په د یو باندې عمل نه کوي نو د هغې په وجه به دا بل دم پرېږدي نه دوه امرونه دي که چا دواړه وکول نو هغه فبها ونعمه که چا دواړه ونه کول، د یو یې وکولو یو پات شو دی، د یو به ورته ګناه میلاویږي، د یو به ورته اجر میلاویږي. نو داسې نه دی که یو کس خپله جهاد نه کوي نو بل ته به د جهاد دعوت نه ورکوي ورباندې حرام دی، داسې نه ده ورونو. دا دوه کارونه دي، دا چې خپله جهاد ورباندې فرض دی او دعوت من ورباندې فرض دی. نو که یو کس دواړه کوي، دواړه واجبات ادا کوي، دواړه حکمونه یې په ځای راوړل. خو که یو کس خپله جهاد ته نه ځي بل ته امر کوي، نو ورونو یو امر پرېښودو په بل باندې عمل وکول، نو د یو په وجه باندې دا بل کار ده چې سړی نه پرېږدي. ته به داسې نه وایي چاته چې سړی غلام کوي منځم کوي، سړی ور چاته وایي چې هلته غلا کوي هلته مونځ کوي، نو معنی دا ده چې دا مونځ هم ورپسې مه کوه. د محتسب دپاره دا شرط نشته، بهتره ده، دې کې شک نشته چې دا بهتره ده. او لا همدغه ده چې دا مخکې مو ویلي چې سیر الحسنه د آداب او د اخلاقو د صفاتو د محتسب نه یا د امر بالمعروف کوونکي نه ده چې هغه باید خپل سیرت درست کړي تر څو خلک خبره ومني. خو که چېرته یې ون نه لري، د دې دا معنی نه ده چې هغه به دا کار نه کوي. راځو وړاندې، ابن العربي احکام القرآن کتاب لري، یعنی تفسیر لري. هغه لیکي: وليس من شرطه يا من شرط المحتسب ان يكون عدلا عند اهل السنه. اهل السنه فنيز باندي دا شرط ندي چې محتسب بخامخه عدلي. او مبتدع خلق وای، یاندا د بدعتیانو قول د چاغه وای چې منکر به لا يغير المنكر الا عدل. دا اهل السنه والجماعه دا مذهب ندي. امر بالمعروف به ګناګار خلق به امر بالمعروف کوي. امام مالک او سعید ابن جبیر رحمهم الله فرمایي: که چېرته دا شرط کیږدو چې امر بالمعروف نهی عن المنکر به صرف هغه کس کوي په چا کې چې عدالت او هیڅ ګناه نه کوي، بالکل ګناه به نه کوي. نو که چېرته دا شرط کیږدو نو د دې معنی دا ده چې امر بالمعروف نهی عن المنکر باید ساقط شي، بالکل ونه شي. ځکه په دنیا کې هیڅوک داسې نشته په موږ تاسو کې ورونو زموږ تاسو په زمان و مکان کې چې هغه د ګناه نه کوي. دویمه ده چې د خیر القرون دور کې هم ګناهګار خلک په جهاد کې بلا خلاف شریکو، حال دا چې جهاد د امر بالمعروف یو جز دی. نو دې کې وایي ورونو راجح قول دا دی، راجحه خبر دا ده چې هغه کسان چې ګناهګار دي یا کبایر ګناهونه ترې نه کیږي، یا څوک په کبایر ګناهونو باندې ګوري ویني لیدلی، هغه خلک په احتساب کې کار کولی شي، اصلا کار ورکې کولی شي. خو بهتره دا ده چې د احتساب ټول کسان باید گناه کبیره نه پاکی. اولا دا ده خو که چرته د امر بالمعروف نهی عن المنکر په باب کې د احتساب په بار کې مرتکب د گناه کبیره راځي، نو هلته به د دې شي خیال ساتو چې د احتساب کې ورونو دوه جانب دی. دوه جانب، یو امر بالمعروف دی، یو نهی عن المنکر دی. یو امر بالمعروف دی چې په ژبه باندې به امر بالمعروف کوي، خطبه به وایې، درس به ورکوي. نو په داسې په امر بالمعروف کې کم چې په ژبه باندې کم چې د خلکو مخې ته را ظاهرېدل دي، په هغه کې به د ګناه کبیره مرتکب محتسب نه را وړاندې کیږي، ځکه فایده ورباندې بیا نه مرتب کیږي. نو خطیب به داسې څوک وي چې څوک ورته ګوته ونه نیسي. داسې نه چې یو کس خپله نسوار کوي او په منبر باندې ودرېږي، خلکو ته وایي چې نسوار بند دي، نو بیا هغه تاثیر لري ورونو؟ نه لري. خو دغه نسواري که خپله د نسوارو نه نه وي بند شوی، دا به په نهیه کې به کار کوي. مثلا په هغه اعوانو کې چې محتسب چېرته ځي، دا خلک رامانه کوي، په هغې کې ورسره تللی شي. خدای به خپله زبانی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي، ځکه د امر بالمعروف په باب کې څوک چې په ژبه باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر په ژبه باندې کوي، د هغې سیرت باید حسنه وي تر څو د خلکو دپاره قدوه جوړ شي. هغه ته به یې نه را وړاندې کوو، نور په انکار د منکر کې په طور د اعوانو هغه کار کولی شي. دوهم شرط، اذن د ولی الامر. اذن د بعضو علماو په نز باندې دا شرط ته چې کم شي کې امر بالمعروف نهی عن المنکر محتسب کوي، مخکې له دېنه چې امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړي، نو د امیر المؤمنین یا ومن ینوب عنه، د هغې چې کوم نماینده یې کوم په ده باندې مشر وي، د هغې نه به یو ځل اجازه اخلي. شرط دی دا، نو موږ وایو چې دا شرط دبر شرط نه دی عموما، خو په استثنایي حالت کې، په استثنایي مسائلو کې، کم مسائل چې حساس مسائل دي، په هغې کې اجازت اخیستل شته. کم چې عام امر بالمعروف نهی عن المنکر باب دی، په هره وړه زړه مسله کې دی، دوباره اجازه اخیستل شرط نه دی. دا ولې شرط نه دی؟ څه جواب دی؟ دلیل څه دی؟ نو ورونه دلیل څو خبرې دي. اول دا چې د محتسب د چا د طرف نه مقرر شوی؟ د امیر د طرف نه مقرر شوی. نو د امیر د طرف ته مقرر شوی دم دی په خاطر باندې دی چې هغه امر بالمعروف او کوي، هغې اجازه یو ځل کړې ده ورته، نو بیا دوباره بار بار د اجازه ضرورت نشته. خو استثنایي حالت موږ ځکه وښودل ورونو چې بعضې داسې مسایل دي چې په هغې مسایلو کې د اجتهاد ضرورت وي یا یو غټه خطره د هغې نه جوړیږي، نو په هغې کې باید خامخا اجازه اخلي تر څو پورې فساد ترنه پورته نه شي. دویم دا چې که یو سړی عام امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، دا نهی عن المنکر دا مسله خو په ټولو مسلمانانو باندې واجب ده، نو چېرته هم په قرآن او په حدیث کې داسې دلیل نشته چې څوک امر بالمعروف کوي او به یو ځل د امیر نه اجازه اخلي. نو چې په عام متطوع باندې نشته، نو په محتسب باندې هم دا نشته چې د هر وړې زړې دپاره به هغه اجازه اخلي. دریم دا ده چې دا احتساب خپله په امیر باندې، په امیر عام باندې چا چې د محتسب مقرر کړی په هغې باندې هم امر بالمعروف نهی عن المنکر تطبیقیږي. دا محتسب به د هغې احتساب هم کوي. نو دا څنګه ممکنه ده چې د چا احتساب کوي د هغې نه اجازه واخلي چې زه یې ته احتساب وکوم؟ ځکه په دې احتساب کې امیر هم داخل دی. نو د احتساب ډله به د والي، د ولسوال، حتی د امیر المؤمنین احتساب به هم کوي. نو په دې وجه باندې، په دې درې وجوهاتو باندې علما وایي چې اذن د ولي شرط نه دی، او دا شرط چې چا ښودلی دی دا باطل شرط دی، اعتبار نه لري، غیر معتبر شرط دی. دریم شرط چې غیر معتبر شرط دی، هغه شرط الذکوره، نارینتوب شرط نه دی. دلته وضاحت دی د مسلې، که چرته د احتساب نه مراد د احتساب د ادارې مشري، نو په مشرۍ کې چون د ولایت دی، ولایت دلته ذکوریت شرط دی. یعنی یو زنانه د امر بالمعروف نهی عن المنکر والی نشي جوړېدلی، خو که چرته مراد د هغې نه ښکته شوروي، نو په هغې کې ښځه هم احتساب کولی شي. مثلا د امارت د طرف نه، د اسلامي نظام د طرف نه، د ښځو د امورو په خاطر باندې په کلي کې، په مدرسه کې، د زنانو په امورو کې د احتساب دپاره زنانه هم مقرریدلی شي چې هغه محتسبه وي، په کورونو باندې ګرځي، په مدرسو باندې ګرځي، او هلته د زنانو احتساب کوي، نو دا جواز لري. نو په لحاظه نارینتوب شرط نه دی. قرآن کې الله ربالعزت فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. نو دا وظیفه الله رب العزت زنانو ته هم ورکړې ده، د امر بالمعروف نهی عن المنکر، البته د ادا کولو په وخت کې به زنانه نورو نصوصو ته به هم ګورو، کم حدود چې زنانو ته ټاکل شوي دي هغه به مراعات کوي. نو زنانه به د زنانو په بخش کې، د زنانو په مدرسه کې، د زنانو بخش په کلي کې دی، د هغې کورونو ته به ورځي، هلته به امر بالمعروف کوي په خپل بخش کې، یا به دا زنانه د زنانو په اختصاصي مسایلو کې دا کار کوي، امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوي. نورونو دا شروطو هغه شروط دي چې بعضو علماو ذکر کړي، خو جمهورو علماو هغه غیر معتبر بللي. دا درې شروط، او هغه درې شروط یو عدالت دی، یو اذن له ولي څخه، ولی الامر څخه، او بل ذکوریت. نو دا شروط غیر معتبر دي. په دې باندې اکتفا کوو.